الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة ممتحني قدام حسكي اول تسلی و د پاره د مؤمنانو بیا دو قسمونه د کفارو یو هغه خلقو چې د هغې سره سلام کلام او ناسته پاسته تل راغلی یا د هغې سره حسن سلوک دا جایزو. دویم قسم هغه خلقو چې د هغې سره دا قسم دوستانی یا حسن سلوک دا جائز نو زکه چې هغه محاربینو هغې خطور راغستی وه او د مؤمنانو خلاف جنګېده یا د مؤمنانو خلاف به بل سره امداد کو. الله وی د هغې سره ناسته پاسته یا تعلقات او دوستانی ستاسو حسن سلوک دا جائز نه دي. په لفظ د یا ایها الذین آمنو سره الله دوه قیدې ذکر کوي. اول قیدہ دی روان آیاتونو کی یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات دی قیدے او قانون مقصد دادے چیز مشرکانو دا کلونا مومنان زنانا چیغی دا مخکن ایمان راوڑے دے اغیتا یا پتا وا یا نو پتا اخپل کلے پری خودو او استاسو خوال رالو دغه مؤمنان زنانا الله وی داغی امتحان واخلے چې دی په خپل ایمان کې کامل دي مضبوطی دي دروغجن نه دي د کلی نه راغلی دي صرف د الله رضا لپاره د الله د دین لپاره چې دا دین مونږه د خپل ځای کې حفاظت نشو کولی ځکه چې خپل خپلوان زمونږ ټول کفار دي او مشرکین دي. نو که صرف د دین د پاره راغلی نو بیا دا زنانا کفارو له واپس مه ورکوئ. نه دی د هغې د پاره روا دي او نه هغې د دې د پاره روا دي ځکه چې هغه مشرکان دي او دا مؤمنان دي. اگر که د دې به نکاح شوی وه هغې سه مطالبه کوي چې زمونږ خو په دې باندې دوره خرچه شوې وه هغه خرچه وله ولېږئ خو دا زنانه به هلته نه پرېږدئ. دا ړومبی قاعده. دویم دا هم په دې قاعده کې که چېرې ستاسو زنانه هغه د هغې خواله لاړې شي اسلام پرېږدي او مرتد شي دا خو هم کېدی شي لکه څنګه چې دا کېدی شي نو داسې دام کېدی شي. نو تاسو هم د هغې کفارو نه مطالبه کولی شئ چې زمونږ باید زنانه ستاسو خواله درغلي دي هغې باندې هم زمونږ خرچه شوې وه مهر نو تاسو له پکار دی چې هغه مونږ ته واپس کړي. هغې به خپل حق غواړي او تاسو هم خپل حق غواړئ او په کار داری چې تاسو هم خپل حق غی ته واپس کی او غی دیم تاسو ته واپس کاری پرس کو تاسو ته نه واپس کی نو دا خواندان خو دغه صفات شو دی خرچه کړي او مهر ور کړو زنانه او تا وا غی ځان سره او تختو نو الله وی مال غنیمت کی مال الفی کی تاسو به جګړه راضی بیاو مو نو کړه دغه کافر نو تاسو سره وړي یا غنیمت کی او یا مال الفی کی نو دې کسانو لچ دا زنانه تختی دلی دی دیلا دا غین خپل حق ورکه دی وزن لبل وادو کی دا لومبه قاعده چونکه حدیبیه کی چکل صلح او شوا دی صلح کی یو شرط کفارو دا لگولیو سہیل پا دی با نکلکو چی دا شرط پا کی خام خواهی زمونگا دا مکی والاونا کستا سخال سوک درشی اگر چی اغا مومنانی استاسو دین قبول کری اب مونگ تا واپس کوای او دا شرط منل شوی او دیر و صحاباو دا نمانو پا دی باندی خپاو چونکی دا پیغمبر خوخوا هغه ته دسخطو کوی بالکل صحیح ده پیغمبر ته پتا و چی کم سړی ایمان راوړو نو هغه مکی والو له واپس بیا نه راځي دی کی لا وایا یو سړی به راتختي زمونږ خواله خو داسې به چرته ونه شي خو به هر حال د هغېغه شرط چې هغه ناجایزه و سہیل پاغی بانی دیر کلک واسی دست خط نکو ویچی سوکم ستاسو نرالو مونگا بیتاوستا واپس کو فیشوا نو کلا چی دا صلح وشو دا غی نروستو چونکی بدر مخ کی تیر شو صلح روستو فتح دا مکیم بیا روستو میانس که دا حدی بیاو غالبا شپگم کالو مخ کی تیر شو نو پا دے کی یو سو زنانا تکا یو نم ام کلسوم دا عقبہ ابن ابی معید لروہ دارالا مدینی تا دا سی ام امرالا صبح عرالا یو سو زنانا رالی او پا دے کی دوانا رینوم یو عمارو یو ولیدو پا دی پا سخپل خلق راغی پیغمبر تاویلی کلا تازه دی او زمونگ ندا کسان تاسو تراغلی دا مونگ تا واپس دی نبی علیہ السلام و سلام و تبی بلکل ستاسو خبر سی دا عمارا و ولی دا دا دوارا ویدا بوده اغی و تبی زنانه راغلی دی پیغمبر و تبی و دا غشرت که مونگ دانه دی لکلی خبر دا نارینا و را زنانه و پاکست نشتا اغی دل تا ایسار کردی زنانه هم دانه گفتده که چه اغی خورا تخته دلی بدلتا دا قانون الله په هغه وخت نازل کو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کلا شرالی تاسو ته مؤمنانی زنانا مهاجرات هجرت کوونکی مکه پری خدا نارینه هو ډیر راغلی او مسلمانان شو خود زنانو ایمان تاو گو رتیغی مکا کور خواندان رونا کلاران دے پری خودو قرال مدینی فم تحنو هننا نتاسو امتحان واخ لے ردی فم تحنو هننا دا امر مومنانو تاری پیغمبر تاری تاسو امتحان واخ لے دے زنانو اللہو اعلمو بی ایمانهن اللہ دیر پوہ دے پو ایمان دے دی باندے وہ خبر خستاسو دماغ حول لگنا ستاسو خوال رالو نور دمخ کے نوم اللہ ویزا جا اکم المؤمنات کلچ رالو تاسو تا رالی تاسو تا مؤمنان زنازا التو توم اللہ مؤمنات حجرت کون کی زنانا نو تاسو دا غی نه امتحان واخلې الله وی دا غی په ایمان زخپ وایما نو الله ته علم چې مثلا دا زنانه راغلی دي آیا دا صحیح ایمان والے دی او د ایمان د پاره راغلی دي ایمان ځان سره تختول دی او کنه صد بل غرض د پاره راغلی دی. مشهور حدیث ته بخاری راغی نه شروع شوی دی چې انما الاعمال بالنیات، دارو مدار د اعمالو کو نیت باندې دی. باقی کې دا مسله راځي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، د چا هجرت چې اللہ تو دا اللہ پیغمبر تو ہجرت ردی د پارا کو چیز ال تخبل ایمان و ساتم پیغمبر خوار لارشم نر دے کا خزدہ خالص مقصد داغ داؤ دانا چ ال دنیا داغی پسر آگے ال کاروبار دے تجارت تے پاغی پسر آگے دا آ غزم کا خداو آب و ہوا باغن دیو چینی دیو بدی دے دے ورشو پس راغے ساروی راوستو نا دا دا حجرت صرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ پاردن فحجرتوہو الہ ما حاجر ایلے دا دا حجرت با امدغی تیسابی گی چرو استانیت دا دے استا حجرت امدتی دا پاردن او دا چا حجرت چر دنیا دا پارو او یاد دی دا پارو چی علتا خیستا خضر ازب و سر نکاو کم دا دا حجرت باقی تیسابی گی دا زنانا چی راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتا واز روایتو کی راضی پخپلے وطا ہوئی چی تاسو دا مکی نرالے مجنی تا گواہیو کے رنبے خبر دارا جی تاسو گواہیو کے ناغی گواہیو کلا چی منگا دا گواہی کو چی بغیر دا اللہ نبول مددگار نشتا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے خواہ نو تاسو چی دل ترات لے نو خپل خاوندان سره تاسو سره دښمنی راغلی و هغه بدی شو د دیو جنرال هغه وینا خانو د دې د پاره رااله چې دلته مونږ مسلمانانو کې مؤمنانو کې په مدینه کې چرته تاسو سو خوخو نو دغه محبت راوسته هغه وینا مونږ دغه نیو راوسته ها تاسو ردی د پارا ده چې مکه تاسو خوخه نه وځکه چې ال ته ونی نشتا بوټی نشتا ورشو نشتا نو دی لراله چې ردی زه دا زمکه ډیره خدا او سرغه د زمکه دا او هر څه پکې بلا دی هغه وینا دی لنی راغلی او چې دی لراتلی چې ته بل مکتب ته لیو کنه زه کډیر درخه د ملک نشته داسې دا فهم ته هینو هن د لاندې مفسرین دا ذکر کوي چې تاسو دا غی نشادت والے او داغی نفس داغی سرخو وضاحت سره دا خبر رو که چه خواندانو سرم سر دشمنی و نا دل تام سو خوخو و دی مسلمانانو که مدینه که داغی دی محبت و عشق راوسته آغی وی نا اغا زمکم بدی شو دا زمکم خیشی زکر چه تاسو ویزا سیر و سیاحت بو گو بگر دوڑا بازاد کنا صرف و صرف دده دا پارا چه دخپل ایمان حفاظتو کو پیغمبر دلتا و مومنان دلتا و اغا داری کفر دے او پاغی کی مونگ دا خپل ایمان حفاظت نشکولے نکا چی ٹول کافرانو که مشرانو او که کشرانو فم تحینو هن امتحان تینا واخلے اللہ عالم بی ایمان هن اللہ دیر خپو دی دا غیب ایمان باندے فین علمتمو هن مؤمناتن کچر تاسو معلوم اکڑی دی زنانو لرا مؤمنانی سدا خو یقیناً صحیح مومنانی دی ایمانداری دی او ایمان دا زن سر راوڑ دی او دا غی حفاظت او دا اللہ رضا دا غی مقصود دی فلا ترجعوهن الی الکفار نمو واپس کوی دی لرا کافر ہوتا معلومی گی دا چی پا دی شرطونو برابر نی ایمان کامل او مضبوط ندی او یاد دی نور و غرص دا لالچ او غرص راغستی ور دی دا پار راغلی نو حکم داو چې دا بیا واپس کوي فلا ترجعوهن الى الكفار مو واپس کوي دی لره کفار ته اغبل رو سی واقعا ذکر شو داغی زنانا سار رو غالبا ناغی نا پیغمبر تا پوس کرو کنا وی تا مهاجر را لی زمون طرف تا غی وینا وی مسلم را لی زمون طرف تا وینا نوی بیا سنگ را لی ناغی غفل حاجت پیش کو تاسو زمونږ مشران او تاسو را لې زمونږ مدینه ته او سمړ شو ال تپ مکه ماغه بدر کې نو بس زما خو حاجت خپل حاجت لرالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خپلوان ته وی دې حاجت پوره کړي، دنیا ارسه ولا ورکړه واپس کړه. چې کله تپوش چې دا صحیح مؤمن ده نو فلا ترجعهن للکفار، دا به کفار ته بیا واپس نه کړي. ولی لا هن نو دا زنانا حل لهم، حلال دي دې مشرکانو کافرانو د پارا، ولا هم او ندا مشرکان یحلون لهن حلال دی دی زنانو دا پارا. شر خدا سی او غٹ بیماری را لردی پا میاس چی دا زنانه داغی نارینه و کفارو نجدا کر، دی سر ایمان دی او اغی سر کفر دی، او دا دوار دا یو بل سر او رو بدی دانه یو زکی. سورت بقره کی ردی وضاحت تیر شو چی تا سخپلی لونه ورکوه نو مومنانو لیا ورکی، اگر کو غلامانی مریانی تاسو چا سر نکاح کوئے نو دیتا مگو رہے جی مال دے دولت دے خاندان دے دغ دے نہیں کچھ ایمان پکینو یو وینزا ولی نس اگر ستاسو دا پارا دا خاندانی خزن غرد و آتوهم ما انفقو نو دین اسلام کی خوبیا انصاف دے عدل دے و آتوهم ورکے دی کفار و مشرکانو تا ما انفقو آغا چی دیگم خرچ کردے ولا جناح علیکم او نشتا گنا پتا سبانے انتن کی حوہن چی نکاو کر دی سرائے دا آتے تموہن و جورہن کلچ ورکے دی تا محرون داغی خاوندان و تمخ کی محرون ورکڑی وغا پا حالت تشرک کاغی مطالبہ کی او کنکی و آتو هم مانفقو اولی گیا غخپل خرچا غیلی چی بایی ستاو زنانا را غلی دی ستاسو مہر دے دا واخ لے تاسو و سروس نگاہ کوئی نو دی لخپل مہر ورکی زکر دا مہر تعلق دو نگاہ سر دے نانا چی دا غینا بغیر نگاہ نکی گی سورت بقرہ کی تیرشی و نگاہ کی گی خدا مہر پکی لازمی ورکول غاڑی ولا تمسكوا بعصم الكوافر فل انسان پیراده کی دای جزا خیر ده زبه اوساتما اگر کدا کافر ده اگر کدا مشرک ده رستو به ایمان روڑی کنا نو چون کی ال تداغی عقد شویو او اغا عقد ده نکاح ده کفر ده حالت اللہ وی ندا سے مکو ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ عِصَم دام جمع دا او کوافرم جمع دا عصمت حقیقت کی نکات ہوئی او کوافر جمع دا کافری دا نمانا دارا چی مٹنگا وی تاسو بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ نکاہونا دا کافر و خزو حقیب حالت تا کفر کی ایمان نہ دے راوڑے او تو زبے اساتم او خیر دے روس تو بہ ایمان روڑی یا ایمان روڑی او یا نہ روڑی یو دا لی کتاب خزی اگا مستثنا دی اگی حکم زان لدے اگا ساتل شتو زکا اگا صورت مائدہ کی داغی وضاحت تیر شوی دے چا اللہ ستاو دا پارا پاک دامنی پا مسلمانانو کی او پاک دامنی پا لی کتابو کی روا کری خودی پا حالت تا کفر کی دی نتاسو دی پا حالت تا کفر کی مساتے ولا تمسکو او مراتنگا وائے بے عصم الکوافر نکاہونا دا کافر خزو واسألو ما انفقتم سوال کوئے خوارے آغا چی تاسو لگولی دی وليسألو ما انفقو او دی دین سوال کی ما انفقو آغا چی دی لگولی دی اوم دقس شویم و کل چی غینا مطالبه شو که بایی زمونگ سبا دی زنانه در غلی دی تاسو دا غی اغا مهرون مونگ تر راکی اغیوی چی زمونگ اغا در غلی دی ناغا مونگ لراو لیگه او تاسو لسنیشتا دا غی دا پارا دا دی وجن اللہ دا روسته حکم بیاراو لیگه واسألو ما انفقتم تاسو غواړی هغه چې تاسو خرج کړی دي وليسألو او دا کافران او مشرکان دی غواړي ستاسو نه ما انفقو هغه چې دی خرج کړی دي په خپلو زنانو باندې ذالکم حکم الله دارنگ کیدل ستاسو دا فیصلہ دا اللہ را یحکم بینکم فیصلہ کی پمیا ستاسو کی واللہ علیم حکیم اللہ پو دے حکمتن والا اللہ ہر یوکار دو حکمتن نڑکی چی دا کافر مشرک پدل کی دا نر دی چی پدی کی ہو بے انصافی دا کاغی کئی نو کئی بدل کی چی اغی پا حالت تشرک کی دا مشرک نکما زمونگا دا امید دے یار دے لے گنے وفاو کی مومنان تاسو سره خپل وفا کوي وین فاتکم شیء من ازواجکم او کچره فوت شي تاسو نا یو شیء من ازواجکم د بیبیانو تاسو نا ال کفار کفار واپس لاړ شي او مرتد شي هغه دان سره مال مثلا اوس سری دی سپین دی نغدی دی بل یو شیء دی هغه اوس فعاقبتم تاسو وار راغې په غیبانی تاسو داغی نہ قصاص اخلے عقاب سزا ور کوي غیتا یعنی وار راغ تاسو په غیبانی جګړه وشوا اغي هو تاسو لا خپل شی په خخه باندې نه درکې اس خبر نه دا اوس دا خوندان غریبانان داسې پاتې شو اغي وی ګور مونږه د الله حکم منو اغي نه منی زمونږ سره خی چې د الله حکم به منو الله و چې ته زما حکم ته تیاری نو زه د لبر حکومت فاتو الذین مشرانو ته حکم دی ورکه تاسو هغه کسانو ته ذهبت ازواجهم چې وړي دي بیبیانو لري مثل ما انفقوا فشان داغی چې دی لګولی دي نو سنه بوله ورکی مفسرین وی د مال غنیمت نه بوله ورکی د مال الفین بوله ورکی هم دق خلق سره دا کم طرف ته چې دا زنانه تلی دي مکی والا یار داغی ناغی سره به تاسو جنگو کې او داغی نه مال او دولت واخلی او هغه به دې خاوندانو له ورکې چې ستاسو کور والا تللي دي تښتېدلي دي مرتده شوې ده پیسې د نه وړي دي مهر یې د نه وړی دی او هغې نه درکوي دا به د لمونږ د دې نه درکړو دا به د دې نه ورکي د دې نه مخکې مخکې چې هغه مالی غنیمت پله پنځه سې شوي نه وي مسله دا ده د دې حق به ته نه مخکې ورکې او د هغې نه وروسته به هغه پاتې غنیمت پنځه سې کې واتقوا الله ویریگید اللہ نا الذی انتم به مومنون آغا ذاتو چی تاسو پا آغا بان ایمان روڑے چی حضا دا آغا قانون تا بغاڑا کی دے نو دا آغا قانون چی آغا کم ذکر کردے ستاسو دا پارا یا ستاسو دا مقابل دشمن دا پارا تاسو پا آغی بان یقینو کے تاسو پا آغی بان عملو کے کا آغی عمل کی خوبا کی او کنکی نو دا آغی نسا تقاضا ذکر نشتا چی آغی کی ایمان نشتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذا جاءكم المؤمنات کل چرالی تاسو تا مؤمنان زنانا مهاجرات هجرت کو ان کی مدینی تا یستا سبل یو کلیتا فم تحنوهن نو امتحان واخلے ردینا اللہ اعلم بی ایمانهن اللہ خفو دے پا ایمان دی بانے فین علمتموهن مؤمنات کچر تاسو معلوم کردی لرا مؤمنان صحیح مخلصے فلا ترجعوهن الى الكفار نمو واپس کوي دي لرا کافر وتا لا هن حل لهم ندا زنانا حلال دي دي د پارا ولا هم او ندا مشرکان يحلون لهن حلال دي دي زنانا ول پارا او اتوهم ما انفقوا او ور کې دي مشرکان وتا اغا چې دي خرج کړي دي ولا جناح عليكم نشتا گنا پتا سبانے ان تنکحو ہننا چی نکاو کے ردی سرا ادا آتے تمو ہننا جور ہننا کلچ ور کے دیتا محرون داغی ولا تم سکو بعصم الکوافر او مٹنگوے آغا نکاہونا آغا عصم نکاہونا الکوافر دا کافر خزو مٹنگوے نکاونا دا کافر و خضو واسألو ما انفقتم غواڑے آغا چی تاسو کم خرج کرے دا دے کافرونا والیسألو ما انفقو او دی دیم غواڑی تاسو نا آغا چی دی خرج کرے دے ذالکم حکم اللہ دارنگی فیصل دا اللہ را یحکم بینکم اللہ فیصل کی پمیستاسو کی واللہ علیم حکیم اللہ پوالی حکمتن والا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ كَچَرِ فَوْز شِسْتَاسُنَا یو شید بی بیانو ستاسونا الیل کفار دی کفارو تا فعاقبتم نستاسو نمبر راغی پاغی بانے ستاسو وار راغی پاغی فآتو اللذین نور کے غی کسانو تا ذہبت ازواجهم چی وڑی دی بی بیانو دی مثل ما انفقو فشان دا غمال چی دی لگو لدے واتقوا اللہ اللذی او یری گید اللہ غذاتنا انتم بہی مومنون چی تاسو پاغبانی مان روڑن کیے